Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lipca, jest prawie 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Zakończyła się akcja gaśnicza w Przylepie. Nie stwierdzono skażeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Nie można pozwolić, by świat przyzwyczaił się do rosyjskich aktów terroryzmu, mówi prezydent Ukrainy po ataku na Odessę. Premiera widowiska Byśmy byli jedno odbyła się w Zakopanem. To historia polskiego kościoła w czasach komunizmu. A zaczynamy od informacji dosłownie z ostatniej chwili. To bardzo dobre informacje. Reprezentacja Polski siatkarzy zwyciężyła w Lidze Narodów. W decydującym spotkaniu turnieju finałowego w Gdańsku drużyna serbskiego trenera Nikoli Grbicza pokonała Stany Zjednoczone 3-1. Na trzeciej pozycji uplasowała się Japonia, która wygrała z Włochami. To pierwszy triumf biało-czerwonych w Lidze Narodów. Półtorej godziny temu zakończyły się działania gaśnicze w Przylepie, gdzie paliła się hala wypełniona substancjami chemicznymi. Rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Arkadiusz Kaniak przekazał, że na miejscu przez całą noc pozostanie jeszcze około 18 strażaków. Będą nadzorowały pożarzysko po to, żeby ewentualnie nie doszło do kolejnego rozwinięcia pożaru. Jednak nie będą prowadziły działań gaśniczych. Arkadiusz Kaniak dodał, że nie stwierdzono żadnych skażeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Prawdopodobnie jutro wojewoda zwoła zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania. Po opanowaniu pożaru wznowiony został też ruch pociągów na trasie Zielona Góra-Czerwieńsk. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów jadących z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie i bliskim osoby, która zginęła w ataku Rosjan na Odessę. Podkreślił, że dziś cały dzień trwa likwidacja skutków ataku rosyjskich terrorystów na miasto. W cowieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent podziękował wszystkim, którzy w Odessie pomagają ofiarom i usuwają gruzy ratownikom i lekarzom, wojsku i policji, wolontariuszom i lokalnym władzom. Chcę także podziękować tym, którzy już potępili ten przejaw rosyjskiego zła. Nie można pozwolić, aby ludzie na świecie przyzwyczaili się do ataków terrorystycznych. Celem wszystkich tych pocisków są nie tylko miasta, wsie czy ludzie. Ich celem jest człowieczeństwo i fundamenty całej naszej europejskiej kultury. Tej nocy rosyjski pocisk przeciwokrętowy trafił w ołtarz Katedry Przemienienia Pańskiego w Odessie, jednej z najcenniejszych świątyń na Ukrainie. Załański dodał, że tylko minionej nocy w Odessie uszkodzonych zostało prawie 50 budynków, w tym historyczne centrum objęte ochroną UNESCO. Profesor Grzegorz Górski mówił w Polskim Radiu 24, że w związku z zerwaniem przez Rosję umowy zbożowej wywóz zbóż z Ukrainy jest potężnym problemem i wyzwaniem. Umowa gwarantowała bezpieczny eksport przez Morze Czarne. Zdaniem profesora Górskiego z Akademii Kopernikańskiej obecnie jedyną realną opcją jest wywóz zbóż z Ukrainy przez Polskę. Tak dużych zasobów nie da się wywieźć, inaczej wyjaśnią. To jest naprawdę duży problem także dla, czy może przede wszystkim dla Polski i dla krajów sąsiadujących, dlatego że mamy już doświadczenia, że te akcje, które były prowadzone w parametrach poprzednich, w taki sposób dosyć chaotyczny, niezorganizowane, a pamiętajmy, były prowadzone przy jeszcze możliwościach wywozu drogami morskimi, gdzie jednak zboża było transferowane, jakie to spowodowało konsekwencje. Profesor Grzegorz Górski przypomniał, że 15 września kończy się unijne embargo i Komisja Europejska powinna już podjąć przygotowania. W Zakopanem odbyła się premiera widowiska Byśmy byli jedno, wydarzeniu, które przygotował Instytut Pamięci Narodowej, patronuje Polskie Radio. Byśmy byli jedno to koncert połączony z wizualizacjami i pokazem archiwalnych zdjęć. Narracja toczy się wokół działalności Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły oraz Franciszka Blachnickiego. Chcieliśmy opowiedzieć ich historię i historię polskiego kościoła w czasach komunizmu, mówi reżyser widowiska Leszek Zduń. Według wielu ludzi badających te sprawy są to trzy najważniejsze postaci w powojennej Polsce, jeżeli chodzi o zorganizowanie kościoła katolickiego w Polsce. Byśmy pisali donos cały czas, nie? Tam jest cały czas ten tak zwany współpracownik tajny i donosi na tych księży. Jakby przez te donosy poznajemy historię tych trzech kapłanów, ich pewnych problemów i kłopotów, jakie mieli z Urzędem Bezpieczeństwa. Dwa pokazy widowiska odbyły się w sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sytuacji na drogach, Jakub Domoracki. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 65 w miejscowości Żodzie pomiędzy Grajewem i Mońkami. Na 122 kilometrze przed maskę samochodu osobowego wybiegł łoś. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale jezdnia została całkowicie zablokowana w obie strony. Na spore spowolnienia uważajmy na trasach pomorskich, przede wszystkim w pobliżu Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także na remontowanych fragmentach krajowej 22 pomiędzy Chojnicami Czerskiem oraz Malborkiem i miejscowością Fiszewo. Ruch zdecydowanie zwalnia na Zakopiance, pod samym Krakowem, w Gaju i w Libertowie, a podobnie jest na drodze krajowej numer 75 przed Brzeskiem od strony Nowego Sącza. Nieco wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Blachownia. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże. Najpogodniej będzie na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie około 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Witamy i do wakacyjnego Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. To był, proszę Państwa, eksperyment. W 2021 roku poproszono nas, byśmy zamówili w Teatrze Polskiego Radia mini słuchowiska, czyli małe formy dramatyczne. No, trzeba było zacząć od autorów oczywiście. Czy przyzwyczajeni do formatu czasowego 45 minut są w stanie zamknąć sztukę w plus minus, uwaga, 10 minutach? Zwróciliśmy się do dramatopisarzy, zarówno tych, którzy od lat współpracują z Teatrem Polskiego Radia, jak i do tych początkujących. Odzew był zaskakujący. Po prostu ogromny entuzjazm i natychmiastowe przystąpienie do pracy. No i dzisiaj przedstawimy, czy raczej przypomnimy, dwie miniatury, których premiera odbyła się na scenie teatralnej Trójki na początku lata 2021. Gościmy ich autorów w studiu Mateusz Żaboklicki. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Dyrektorze. A na łączach, niestety, tradycyjnie, Tomasz Mann. Witaj Tomku, czy słychać nas nad morzem? Słychać bardzo dobrze, lepiej niż morze. Będzie i gość specjalny, niech na razie pozostanie niespodzianką. Pan, zwracam się najpierw Tomku do pana Mateusza, miał za sobą zaledwie debiut, czyli... Pacierznościerz, tak. Próbuję sobie przypomnieć, miał chyba premierę rok wcześniej, na tej samej scenie. I w tej samej realizacji oczywiście, a nim wieczór. To była większa forma faktycznie. Aczkolwiek też nie najdłuższe słuchowisko, zaledwie trzyosobowe. Tak. Jest jakaś tendencja do tego, żeby liczba postaci była odwrotnie proporcjonalna do czasu trwania, co wydaje mi się w sumie nawet intuicyjne. To znaczy, jak trzeba zagęścić, to się zagęszcza również wśród ludzi. I ja się przede wszystkim bardzo ucieszyłem z takiej propozycji, bo pisanie do radia jest szczególnym wyzwaniem, szczególnie przyjemnym i ze szczególnym miejscem dla słowa w takiej formule. Ale wyzwanie oczywiście było dosyć karkołomne. Napisanie miniatury. Tego typu pęta, które trzeba sobie założyć, to są krępujące, to są pętami, ale jednocześnie jest w tym przynajmniej jakaś bardzo wyraźnie zaznaczona granica, w której się można poruszać, co też umożliwia uniknięcie różnych pułapek, które wiążą się z większym nieograniczeniem i z rozbuchaniem formalnym. Więc myślę, że optymistycznie podszedłem do tego. Oczywiście, że się nie zmieściłem w 10 minutach, to jest trochę dłuższe. Z czego cieszymy się niezwykle dzisiaj, wiedząc, że ten czas trzeba wypełnić czymś bardzo sympatycznym, no i nie męczącym. Państwa, którzy nas na wakacjach na przykład słuchają, czy w drodze, no bo to niedzielny wieczór. Dodajmy, że było jeszcze pewne ograniczenie swoiste, mianowicie trzeba było napisać humoreskę, czy groteskę, najlepiej z dreszczykiem. Ale dlatego panu zaproponowaliśmy tę miniaturę, tę pierwszą, że ów pański debiut, mimo że poruszał poważny temat, był niezwykle zabawny, a w każdym razie dał aktorom pole do takiej właśnie gry z ogromnym dystansem, do bawienia się, zabawienia się pana tekstem i słowem, bo pan, będąc łacinnikiem, zaproponował pewien rebus słowny, pewną zabawę, gimnastykę także dla nas. Sam się bawił słowem, ale my musieliśmy się temu poddać, włączyć się w tę grę. Więc wiedzieliśmy, że jeżeli panu zaproponujemy taką miniaturkę, to na pewno pan zastosuje podobne chwyty. Tak, to co łączy na pewno te dwa teksty. To jest pewna decyzja dotycząca ich właśnie poetyki, ich języka, na którą sobie szczególnie pozwalam w pracy nad tekstami radiowymi, bo chyba chodzi tu o jakiś szczególny wokabularz, do którego lubię sięgać. Mam swoje metody i swoje źródła, z których chętnie czerpię. I przy obydwu tekstach nawet korzystałem z tych samych tajemnych źródeł. I mam to wrażenie, że tego typu zabiegi mają szansę i okazję się w pełni zrealizować w teatrze radiowym. I tylko w teatrze radiowym. I tylko w teatrze radiowym do pewnego stopnia. I też kwestia tego zaufania, którym darzę tę instytucję i tę scenę. I na razie się nie zawiodłem. Przejechałem na tym. Po prostu nie boję się tu takich karkołomnych, trudnych rzeczy pisać. Ważnym bardzo elementem, przepraszam za słowo element, jest owo medium, jakie stanowią aktorzy zapraszani do Teatru Polskiego Radia. No i tutaj pan w obu słuchowiskach miał przyjemność wysłuchać Andrzeja Mastalerza, którego się z tego cieszy. Brała pani reżyser naturalnie i on sobie fenomenalnie radzi właśnie z tego typu wyzwaniami. Teraz Tomasz Mann to ten doświadczony autor i reżyser zarazem słuchowisk, czyli twórca autorskich słuchowisk. Przypomnę, że to miała być humoreska, groteska, najlepiej z dreszczykiem. Tymczasem Tomasza Manna kojarzymy raczej ze sztukami nasyconymi bólem, pełnymi egzystencjalnych mąk, dylematów moralnych. I miał trudniejszą chyba sytuację. Zaraz to sprawdzimy, jeżeli go w ogóle będziemy w stanie usłyszeć. Tomaszu? Ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby napisać humoreskę, bo ja lubię małe rzeczy i krótkie lubię bardzo rzeczy. No tak, ale jeszcze wracam do tego, że nie jesteś taki skory do zabawy i śmiechu. Ja lubię bardzo się śmiać i uważam, że większość życia się uśmiecham. Bardzo się wtedy ucieszyłem, pamiętam, bo już mi chodził taki pomysł na małżeństwo, które się kłóci. Strasznie śmieszne. Tomasz Mann jest przeciwieństwem Sławomira Mrożka, który był potwornie ponury, ale pisał bardzo zabawne sztuki. A Tomek jest skory do chichotów, a rzeczywiście zdarza mu się mocno nas przejąć swoimi utworami i przestraszyć zarazem. Proszę państwa, przypominam, że dzisiaj czekają nas dwie miniaturki i proponuję, byśmy teraz przygotowali się do odbioru każdej z nich. Zaczniemy naturalnie od pana Mateusza. Myślę, że tutaj sporo trzeba by jednak wyjaśnić. Ja słuchałam tego już trzy razy i nie wszystko zrozumiałam, panie Mateuszu. Przepraszam. Mam nadzieję, że to nie kładzie się cieniem na pańskiej sztuce. To właśnie było tak projektowane na 10 razy, po 10 już. Wszystko jest jednak. To nie jest tekst, którego znaczenie zależy od detalu tak bardzo. Mam nadzieję, że udaje się mu funkcjonować jako znaczącemu tekstowi, zwłaszcza w tak udanej realizacji, niezależnie od wychwycenia, na czym dowcip polega, wszystkich drobnych elementów tej chmury znaczeń, która się na cały efekt i komiczny, i straszny tutaj składa. Więc tak może na pocieszenie już z góry dla wszystkich, którzy chyba martwiliby się, że czegoś nie łapią. No to tekst jest faktycznie najeżony, powiedziałbym, że jest przejeżony takimi gierkami i zabawami, ale myślę, że po to jest przejeżony, że jest krótki i właśnie nawet jeżeli coś przeleci bokiem. To ogólne wrażenie, mam nadzieję, jest na tyle duże i obecne, że działa. A rzecz jest, nie pamiętam dlaczego mnie podkusiło do tego, ale rzecz jest w estetyce płaszcza i szpady z jakiegoś powodu. Chociaż nie szpada jest bronią użytą w sytuacji. Bo ona wydaje bardziej spektakularne odgłosy. Tak, broń, która pojawia się, jest głośniejsza po prostu. Choć nie jest to armata, mogę zdradzić. Ale to taka estetyka, która, nie wiem, jakoś intuicyjnie pasowała mi chyba do tego zadania. Rzeczy, która nie może być dzisiaj tak kompletnie serio. To bardzo trudno jej być kompletnie serio. Zaprzęgając cały arsenał, nomen omen, związany z estetyką i bardziej prawną obudową pojedynku i kodeksu honorowego, który faktycznie był tą lekturą, która poprzedziła to pisanie. Jest to fascynujące z różnych przyczyn. Nawet nie chodzi tylko o to, że to miło potępić w czambu takie rzeczy, które odeszły do lamusa, natomiast w szczegółach, jakie były potrzeby dotyczące jakiejś próby określenia, kto jest osobą zdolną do dawania satysfakcji honorowej, są fascynujące. Zwłaszcza, że kodeks to już właściwie był pisany po wszystkim, kiedy już te tradycje już odchodziły do lamusa. To było już stylizowane, myślę, że przesadzone do pewnego stopnia, więc lekturę bardzo polecam. Lekturę, co pan jeszcze podkreśli, to ja już wiem. Czytanie, tak? Stosowanie, nie. Tak, tak, oczywiście. Nie zachęcam do pojedynkowania się. Tak, proszę państwa, no to jest wydarzenie, gdyż rzecz jest absolutnie kostiumowa i ja pamiętam, że przed premierą powiedziałam, że mam takie skojarzenia między rękopisem znalezionym w Saragosie Potockiego, a bonanzą ze względu na muzykę pana Ignacego Zalewskiego, a młodym Gombrowiczem, czyli autorem opowiadań. Bardzo mi miło się zgodzić z takimi porównaniami, więc przyjmuję, zwłaszcza z bonanzą. To kowboje albo polscy arystokraci. Wspaniale. Także to takie fajne. Teraz proszę państwa, zapytam łacinnika, czy jeżeli użyje w stosunku do kobiety określenia pojawia się jak Deus ex machina, jest niegrzeczne? Nie sądziłem, że filologom klasycznym przynależy kompetencja w zakresie dobrych manier. To oczywiście zależy od kontekstu i stopnia zażyłości. To teraz ja powiem, a pan może oceni. Oto gość specjalny, gość niespodzianka, którego wszak z nami nie ma, więc pojawia się jak Deus ex machina Anna Wieczór, która doskonale zna tę dużą obsadę i ona właśnie ją zaprezentuje. Witam państwa. Wystąpią Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz, Tomasz Borkowski, Kamil Próban, Joasia Pach, Żbikowska i Adam Cywka. A w rolach głównych właśnie? Tomasz Borkowski jako książę oczywiście, czyli Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz. Było grzecznie? Tak, niezwykle. To w takim razie Tomasz nadal nas słucha, płoną jego uszy nad morzem, a my mówimy, oto pierwsza miniaturka. Zapraszamy. Zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Żabochnicki. Altwil. Piętnaście, czternaście, trzynaście, dwanaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. Mój Boże! Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo, niniejszym pojedynek zaszczytował. Teraz będziemy świadkami jego stopniowego wątlenia. Za moment nastąpi zwyczajowe wydanie ranionego na tradycyjne, przedśmiertne bezczeszczenie raniącemu. Podsumujmy. Jak przedstawiały się dotychczasowe sumy i szacunki satysfakcyjne? Następnie pokrótce opiszmy bieżący stan i stosunek satysfakcji, aby na koniec zapowiedzieć pobieżnie, co zgodnie z protokołem, kodeksem i regulaminem firmy Altwil Pojedynki Spółka Partnerska nastąpi dalej. Ojcu mojemu, możnych pamięci księciu Dederowi Dyny Manier, satysfakcja niniejsza się należy. Ojcze mój,

tam tak naprawdę w tym kodeksie honorowym zawiera się jakaś epoka, jakiś świat, jakieś myślenie, które z dzisiejszej perspektywy samo w sobie jest już tak absurdalne, że idealnie nadaje się do opowiedzenia właśnie takiej opowieści, którą właśnie Mateusz pięknie wykorzystał. Powiem Państwu i zachęcam Państwa, aby zerknęli, poszukali zapisów w tym kodeksie honorowym. To są niebywałe rzeczy. Przypomnę również, że w studiu gościmy szczęśliwie pana Mateusza Żaboklickiego, a na łączach nieszczęśliwie Tomasza Manna. To są autorzy tych dwóch miniaturek, przy czym autor drugiej jest zarazem reżyserem. Proszę panów, postanowiliśmy w tych trudnych okolicznościach jednak poszukać w naszym archiwum komedii. Najprostsze sobie wyobrazić, że to nie jest łatwe zadanie, że to nie jest specjalité de la maison Teatru Polskiego Radia, o czym mówię z pewną nieśmiałością w roku Fredry wszak. Teraz nie wiem, na ile Tomek będzie w stanie z nadmorza włączyć się do dyskusji, ale proszę, by posłuchał, co powie na ten temat pan Mateusz Żaboklicki, który, jak się okazało, jest fenomenalnym pomysłodawcą w tej dziedzinie lekkich sztuk, cudownie nas bawiących, poprzez to między innymi, że w sposób perfekcyjny bawi się słowem. Komedia dzisiaj. Czy komedia w radiu? Komedia w radiu, jak wiem, ustaliliśmy już krótszy temat. Oczywiście, ale... tak, bo komedie romantyczne, filmy, wiadomo, tradycja komedii filmowej polskiej jest tak głęboka jak Bałtyk. Natomiast współcześni dramatopisarze unikają komedii jak ognia. Mam taką intuicję, która chyba nie jest intuicją powszechną, ale komedie przynajmniej z genezy swojej, mam na myśli głównie oczywiście genezę klasyczną, jest formatem dość konserwatywnym. Wydźwięk ogromnej części komedii klasycznych to jest wydźwięk w tym sensie konserwatywnym, że komedie stają w obronie jakiegoś porządku, przywrócenia jakiegoś ładu. Powiedzmy u Arystofanesa jak najbardziej. Wtedy też niewiele chyba ich powstawało. Więcej było tragedii. Nie powinniśmy co prawda wnioskować na podstawie tego korpusu, który się nam zachował, bo to kwestia szczęścia. Wszystkie komedie utonęły w Morzu Egejskim. Wybiłam pana, przepraszam. Tak, nie szkodzi zupełnie. Ale pierwsza moja intuicja, że komedia w tym sensie jest nieatrakcyjna w czasie, w którym większość ludzi pióra ma raczej punkt widzenia, powiedziałbym, próbujący jakoś podważyć porządek i zaproponowanie jakichś zmian, upatrywanie tego, co dobre i potencjalnie optymistyczne w dalekiej lub niedalekiej przyszłości, bardziej niż w jakichś przegapionych momentach i popełnionych błędach, co mam wrażenie, że bardziej jest domeną komedii. Ale to jest tylko pierwsza taka myśl, bo uważam, że to jest jedna tylko z rzeczy, które komedia potrafi. A druga intuicja jest taka, że komedia w swoich różnych klasycznych odmianach, Aleksander Hrabia Fredro już został zmieniony i jest zawsze przykładem, żeby go mieć w zanadrzu. I jest dobrym przykładem na to, że to komedia była tym medium, w którym literackie olśniewanie różnego rodzaju miało może szczególnie korzystną dla siebie przestrzeń. Jakieś szczególne rodzaje błyskotliwości, znaczy te ambicje sztuki, które skupiają się wokół wzbudzania zachwytu i podziwu i radości i przyjemności. I te wszystkie trzy rzeczy, cztery chyba nawet wymieniłem, to też mam wrażenie nie są rzeczy szczególnie popularne i uznawane za szczególnie wartościowe w literaturze czy w sztukach ogólniej. I jeśli miałbym pierwsze takie intuicje, dlaczego komedia jest mniej popularna dzisiaj sformułować, to tak bym je sformułował. Jednocześnie wcale nie uważam, że Altwil jest komedią konserwatywną. Chyba, że w jakimś sensie. A to może państwo już teraz mogą ocenić. Ona też jest o obśmiewaniu części tradycji przynajmniej. Konserwatyzm wcale nie musi być o tym, że cała tradycja była taka świetna. Tak, myślę, że to tyle. A jednocześnie ten drugi powód, który wymieniłem, to są rzeczy, które akurat osobiście mnie szczególnie interesują w jakimkolwiek pisaniu. Te cele, które może sobie stawiać literatura, które gdzieś kręcą się wokół właśnie robienia jakiegoś wrażenia, też jakiegoś, bardzo niebezpieczne słowo, które się wytarło w bardzo różnych wymiarach, ale jakiegoś rodzaju ładności w etymologicznym sensie, takiego jakiegoś ładu i porządku, nawet jeżeli jest właśnie zrobione z jakichś tam przygotowanych misternie bądź mniej misternie. Popisów to też jest słowo, które łapie się na tym, że właśnie są te kategorie literackie, które wydają mi się jakoś właśnie nie wypada. To są te rzeczy, które są jakoś tak nieszczególnie poważane. Dzisiaj się mówi, że jakieś dzieło sztuki ma tę cechę, że jest popisem, to zazwyczaj ktoś ma na myśli, że to jest wada. No tak, ale z drugiej strony mamy tę tradycję, skoro była mowa o tradycji, właśnie Mrożek wspomniany, czy głębiej Fredro, czy chociażby Gombrowicz, który oczywiście poruszał bardzo trudne tematy i w taki przewrotny sposób, ale też mnie na przykład bawił niesłychanie. Spróbujmy jeszcze do Tomka na chwilę. Tomasz Mann, czy jesteś w stanie z daleka do nas przemówić w obronie komedii? Tak, no dla mnie pisanie komedii jest o wiele trudniejsze niż pisanie dramatów. Dlatego to, co pan powiedział, że trzeba być po prostu błyskotliwym, trzeba mieć dobre pomysły, trzeba mieć fajną wyobraźnię, jakąś lekkość. No i ten, i co jest najważniejsze, komedia wymaga śmiechu. Taki podstawowy wymóg, no śmiejcie się, ale śmiejcie się z fajnych dowcipów. Chociaż napisałem parę dla Trójki, napisałem przecież i futbolistki, i Faust też jest dosyć śmieszny. Szczególnie Faust, tak. Panie Mateusz. A to pan napisał, że mi się pomyliło. Tak, tak. Tomasz Mann, tak. Przez jedno N. Pozostajemy w konwencji. Tak, oczywiście. Ten moment, który jest, myślę, szalenie ważny i też bardzo trudny może być momentem we współpracy autora i reżysera, mianowicie ta wspólna płaszczyzna wrażliwości, która się odnosi do dowcipu, po prostu najzwyczajniej do poczucia humoru. I tu przy okazji tej drugiej realizacji też utwierdzam się w tym i mam nadzieję, że Mateusz się ze mną zgodzi, że to wyczucie wspólne, gdzieś poczucie tego, co jest żartem, tego, co jest przymrużeniem oka, po prostu się uspójnia i ma szansę, mam nadzieję, po prostu się przenieść. Jak takie krótkie formy odbiorą słuchacze? Na ile taka krótka forma, choć teraz zastanawiając się już, kiedy wypowiadam te słowa, myślę, że w dzisiejszych czasach tego tempa być może to jest dobre i być może okaże się bardzo trafione. Ja zresztą chcę powiedzieć, że mam i miałam wielką przyjemność realizować tak krótką formę, więc jest to pewna forma zabawy w takiej krótkiej formie, ten moment takiego skumulowania energii, takiego szybkiego, konkretnego zbudowania świata jest z mojej perspektywy czymś bardzo pociągającym. Myślę sobie, że to rzeczywiście sprawia mi wielką przyjemność i ma ten moment takiej radości. Tak na chwilę odrywam się jakąś krótką podróż i to być może podziała, mam nadzieję, na słuchaczy również i tego rodzaju forma przyjmie się. Bardzo bym tego sobie życzyła, bo panowie i Mateusz, i tu zwracam się również do Tomka, wspaniale wymyślacie i wspaniale opisujecie te absurdalne zdarzenia. To teraz, by zamknąć to nasze spotkanie, zapytam, czy panowie, którzy tak ochoczo przystąpili do tego naszego projektu przed 2 laty, pytałam już wtedy, ale kto pamięta, odpowiedź, czy panowie są gotowi do tego, by ewentualnie stworzyć cały cykl. Pan, panie Mateuszu, kostiumowy na przykład, a pan, panie Tomaszu, cykl scenek małżeńskich. Proszę, Mateusz. W 100%, to znaczy, to jest od początku pomysł na cykl, więc jestem więcej niż gotowy. Druga część już czeka na realizację. Fantastycznie, my też czekamy. Mogę nawet zdradzić państwu tytuł. Druga część cyklu, którego pierwszą częścią jest Altwil, to Filutki. No to tym bardziej czekam niecierpliwie. Tomaszu? Dobranocki dla małżeńskie są fajne do poduszki. No, mam już jakieś pomysły. Co sobie małżeństwa robią przed spaniem? No nie wiem. Przed 23 mam nadzieję możemy ocalić tę uwagę. W studiu był z nami pan Mateusz Żaboklicki. Bardzo dziękuję państwu. Na łączach Tomasz Mann. Dziękuję, dobranoc. Dzisiaj może jednak mimo wszystko będziemy spokojniej spali. W roli gościa niespodzianki wystąpiła Anna Wieczór. Lub jak państwo wolą, głos wystąpił Anny Wieczór. Zatem dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dodam, że zaplanowaliśmy na przyszłą niedzielę audycję specjalną w 25. Tak, rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.